पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मने नमो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण मनुष्य का निर्माण किया है अपने लिए, सब संसार का निर्माण किया है जीवों के लिए मनुष्यों के लिए, और मनुष्य का निर्माण किया अपने लिए। तो मनुष्यों के लिए किया, इसका तात्पर्य है कि मनुष्य इन संसार प्राणियों की सेवा करके अपना कल्याण कर रहे हैं, और अपना कल्याण कर रहे अपने स्वरूप से। तो संसार के लिए और अपने लिए ये ठीक उपयोगी हो जाता है, परंतु असली उपयोगी होता है भगवान के लिए। तो भगवान ने एक तरह से ये मनुष्य पर पक्षपात किया है, सबसे दुर्लभ सबसे श्रेष्ठ सबसे उपयोगी मानव शरीर है, इसके समान कोई दूसरा शरीर नहीं है। शरीरों की दृष्टि से देवताओं का शरीर ऊंचा है, उनका शरीर है उसमें तेजस तत्व की प्रधानता है, अपनी तरह वो मलिन नहीं है, उसमें पसीना नहीं आता है, गंध नहीं आती है, वो जमीन पर नहीं टिकता है, उनकी पंख आंखें नहीं चमकती है, बड़ा दिव्य शरीर है, बीमारी नहीं आती है। ऐसे शरीर की दृष्टि से देवताओं का शरीर ऊंचा है, परंतु अधिकार की दृष्टि से मनुष्य शरीर ऊंचा है। मनुष्य को इतना अधिकार है कि दुनिया का कल्याण करे, अपना कल्याण करे, और भगवान की कमी की पूर्ति करे। अपने लिए भगवान ने पैदा किया, सिवाय भगवान के नहीं, सिवाय मनुष्य के भगवान को अपना कहने वाला और कोई नहीं है। ये मानव शरीर ही है जो ये कैसा नहीं, हे नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे हो, ऐसी योग्यता और में नहीं है। 84 लाख झूरी में नहीं है, भूत प्रेत पिशाच में नहीं है, देवताओं में है, परंतु भी इसके लिए नहीं है, भोगों के लिए, सुख भोगने के लिए बनाए गए हैं। नार के जीव है, दुख भोगने के लिए बनाए गए हैं, ये भोग भोगने के लिए मनुष्य ही नहीं बनाया है। मनुष्य ही केवल परमात्मा की तरफ चलने के लिए बनाया है, तीनों का कल्याण कर सकता है, दुनिया का कल्याण करे, दुनिया का हित करे, दुनिया की सेवा करे, दुनिया को सुख पहुंचावे, आराम पहुंचावे, और अपने आप का कल्याण कर दे, और भगवान से ये प्रेम करे। ऐसी विलक्षण बात मनुष्य शरीर की है। दुर्लभो मानुष होती है, दुर्लभम त्रैमेव तत् सदगुरु ग्रंथ ने कहा, ये दुर्लभ सदग्रंथ ने कहा, ये दुर्लभ है, दुर्लभ मानुष हो रही है, रे ये नाम क्षण तत्रा भी दुर्लभम मनी वैकुंठ प्रियदर्शन, ऐसा मानव शरीर है। तो मानव शरीर का बड़ा भारी अधिकार है, यह सबका कल्याण कर सकता है। दुनिया के हित के लिए, दुनिया के सेवा के लिए, दुनिया को सुख पहुंचाने के लिए कर्मयोग बताया और अपना कल्याण के लिए ज्ञान योग बताया और भगवान को प्रसन्न करे भगवान के लिए उपयोग भक्ति योग बताया। योगास्त्रो में आप उदाहरण श्रेयोग तीन योग भगवान ने बताए, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। ऐसा विलक्षण शरीर भगवान ने दिया है तो वास्तव में उसकी तरफ चलना मनुष्य का खास कर्तव्य है। ये भोग भोगने के लिए नहीं है, भोग भोगने के ऊंचे भोग भोगने देवता लोग है, दुखों का भोग भोगने के नरकों के लोग। भोग नाम किसका है? दुख सुख, सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार होगा, सुख अथवा दुख का जो साक्षात्कार करना उसका नाम भोग है। सुख भोगना अथवा दुख भोगना ये भोग योनी है। यहाँ आकर के भी जो भोगों में लगते हैं उनको फिर भोग योनी ही मिलेगी, मनुष्य योनी नहीं मिलेगी, क्योंकि भोगों में रुचि यहाँ भी आकर के भोगों की रुचि करी भोग ही भोगता है। तो फिर भगवान कहते हैं फिर भोग योनी दे दी जाए, मनुष्य योनी क्यों दी जाए? मनुष्य योनी तो केवल कल्याण के लिए, और यहाँ अगर भोग भोगता है तो भगवान कह रहे हमारे भोगियों की कमी नहीं है, 84 लाख भूमि है, जल सर है, थल सर है, नभ सर है, तरह तरह के है भोग योनी, बहुत तरह की है, उद्भिज है, स्वेदज है, अंडज है, जरायुज है, ऐसे चार खाड़ी वाले बहुत लोग है। तो उन शरीरों में भेदे रहते जो भोग की रुचि रखता है, जो आध्यात्म रुचि रखता है और अपना कल्याण कर लेता है उसके लिए भगवान राजी होते हैं। अरे यहां अगर कल्याण नहीं करता तो भगवान प्रसन्न नहीं होते। हम लोगों की प्रसन्नता और भगवान की प्रसन्नता में फर्क है। हम लोगों में तो प्राय ऐसा है कि हमारी कोई सेवा करे तो हम राजी होते हैं और भगवान जो अपना कल्याण करते थे उन पर राजी होते हैं। क्योंकि भगवान की कमी तो है नहीं, जिसमें कमी हो भगवान नहीं हो सकता। तो भगवान कैसा, जो कमी जिसके नहीं होती है उसकी सेवा की जरूरत नहीं होती, उसकी मदद की आवश्यकता नहीं होती, उसकी सहायता की कोई जरूरत नहीं। इस वास्ते वे राजी होते हैं दुनिया अपना कल्याण कर लेने पर। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति, अपने सुख की प्रीति करते हैं और हेत व्रत जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक सुधारी, एक भगवान अगवा एक भगवान के भक्त, हेतु रहित स्वार्थ रहित अपने प्रियजन सुख में सुख के सुख से सुख रहित सबको उपकार करते हैं, हेतु रहित जग जुग उपकारी और तुम तुम्हारे सेवक भगवान और भगवान के सेवक, ये हित करने के लिए है। सुर नर मुनि देवता और मनुष्य और मुनि त्यागी तपस्वी, ये सब भी अपने हित के लिए है। ऐश्वर्य का ऊंचा है देवताओं का खुराक, देवता खुराक और दूसरी है, मनुष्य खुराक साधारण है, ऋषि मुनियों की दूसरी खुराक है। ऋषि मुनि का आदर मात्र से उनका उनके बनाए हुए शास्त्र है उनका अध्ययन करने से राजी हो जाते हैं, उनको खुद के नहीं परंतु जितने शास्त्र बनाए हैं। इस वास्ते पंच यज्ञ बताया ना, ऋषि यज्ञ क्या है, संध्या का इतनी शास्त्रों का पठन पाठन, इसे वो राजी हो जाते हैं, उनका उपाय सब सफल हो जाता है। और देवता देवता सुगंधि मात्र से भाव मात्र से उसे प्रसन्न हो जाते हैं। ऋषि मुनि उनके ग्रंथों से और भगवान अपने कल्याण से जीव का कल्याण से, और विशेष राजी होते हैं भगवान अपने प्रेम से। भगवान के आवश्यकता है, भूख है भगवान की, उस भूख को पूरी करने वाला मनुष्य है। बाहर के भूखे हैं भगवान, भगवान प्रेम भाव के भूखे हैं, अपना कल्याण करें तो खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु प्रेम करने वालों के वशीभूत हो जाते हैं। क्योंकि भगवान की खुराक को जितना देने वाला है, तो वास्तव मानव जीवन परमात्मा के लिए बनाया है कि मेरे साथ खेल है। एकाकी न रमते, अकेले भगवान का मन नहीं लगता, अनेक रूप से हुए, आप ही अनेक रूप से हुए, स्वयं ही अनेक रूप से हुए, केवल अपने साथ प्रेम करने के लिए। तो श्री जी ने तो वो काम ठीक किया, प्रेम ही करने लग गए, दूसरे खेलने के लिए तो खिलौने में लग गए। खेल के खिलौना होता है वो खेलने के लिए होता है, तो वो उसके फंसने के लिए नहीं होता है, विनोद के लिए, प्रसन्नता के लिए। तो इन खिलौने में फंस जाने से ये मनुष्य बना, मनुष्य बनते हैं, भोगों ने चारा की, भोगों की तो भोगों भोगियों ने भी दे दी, इस तरह से ये बेचारा भटकता फिरता है। तो यही तनु कर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय नहीं। आज बहुत ज्यादा पतन हो रहा है, केवल भोग भोगने के लिए ही बस। पुत्र की इच्छा करते थे लोग, भगवान कृष्ण ने भी पुत्र की तपस्या की है, पुत्र की इच्छा थी, संता भी, आज पुत्र के न हो ये कर रहे, बहुत नीचा चला गया, बहुत बहुत महान नीचा, इतना नीचा राक्षस भी नहीं है, असुर भी नहीं है। इसे ये चौसा दास जूनी के सिंह बाघ सांप जी स्वर ये भी नहीं है, ये इतने नीचे नहीं है। ये अपने संतान से प्रेम करते हैं, चाटते हैं, प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, ये अपने संतान का नाश करता है। इतनी क्रूर जंतु कोई राक्षस असुर उधर कोई है ही नहीं। क्यों अच्छा ऊंचा था, इतना उल्टा बनेगा तो वैसे बन जाएगा। इसमें यह आया है इसे कि विपरीता से साक्षरा राक्षस आई हो, साक्षर यानी पढ़े लिखे, ये उल्टे हुए थे आ जाते हैं राक्षसा, साक्षरा राक्षसा, ये राक्षस हो जाते हैं, बड़े नीचे हो जाते हैं। तो मंजरी ऊंची इतनी है, वो इसकी ऊंची कल्याण करने के लिए, उद्धार करने के लिए, दुनिया का उद्धार करने के लिए, अपना उद्धार करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। भगत मणि मुकुटमणि, भगवान मुकुटमणि किसको बना सकते हैं, अपना ऊंचा किसको बना सकते हैं, भगवान बना सकते हैं मनुष्य को। एकनाथ जी महाराज भगवान की पूजा में मस्त हो जाते थे, भगवान की सेवा करते, पूजा करते, चंदन चढ़ाते, पुष्प चढ़ाते, प्रार्थना स्तुति करते, खुश हो जाते, बड़े जीवन मुक्त महापुरुष हुए एकनाथ जी महाराज। तो उनकी सेवा पूजा को देखकर भगवान का मन चला कि सेवा में कितना आनंद है, अब मैं सेवा किसी करूं, तो श्रीखंडिया बन करके भगवान उनकी सेवा में आए, सेवा करी वर्षों तक। सेवा का आनंद कहाँ ले, कहाँ ले बताओ, भगवान वो सेवा किसी करे, भगवान करे भक्त की सेवा, भक्त करे भगवान की सेवा, भगवान के भक्त के इष्ट है भगवान, भगवान के इष्ट है भक्त। इस बात से भक्त भक्तिमान ना हो भगवान का, भक्त भक्तिमान, भक्तों का भक्त भगवान। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथा ही भजाम्य, तो ये तो तथा में तो इतने में ही सार्थकता हो जाती है कि ये भगवान को माँ माने तो भगवान माँ बन जाए, बाप माने तो बाप बन जाए, बेटा माने तो बेटा बन जाए, भाई माने तो भाई बन जाए, ये यथा में हो जाए। पर इसके सिवाय ये पूजा करे मस्त हो जाए तो भगवान भी पूजा करे मस्त हो जाए, एक विलक्षण बात है। इतना ऊंचा दर्जा मनुष्य का भगवान ने दिया, अब इतना ऊंचा दर्जा देने पर भी ये संसार में लग गया, तो संसार में लगे ये बड़ा भारी बिगड़ है। उसमें लगने की दो बातें हैं, संग्रह करना, सुख भोगना। इस बात से भगवान का व्यवसायत्मक बुद्धि एक बहुत शाखा धंधा बुद्धि, अब व्यवसाय बहुत शाखा वाली अनेक तरह की बुद्धियां होती है, परंतु मनुष्य का ध्येय सिद्ध करने के लिए एक ही बात है कि उसके लिए पैदा किए गए, एक तो पहला किए गए आगाड़ी बता दे गए अच्छा है शुक्र अब करो, परंतु भगवान के लिए मनुष्य को पैदा किया तो ये भगवान की तरफ ही चले, तो इसके लिए पैदा किया। अब वही काम नहीं करता तो फिर क्या करेगा? अरे उसकी सिद्धि नहीं होती किसकी होगी? जिसके लिए जो पैदा किया वो उसकी सिद्धि नहीं करेगा तो और क्या करेगा? और सिद्धि सिद्धि नहीं, असिद्धि है एक तरह की। अपना कल्याण कर लें तो भी ठीक है, अच्छी बात है, परंतु तो विशेष बात है भगवान की तरफ चलने से। भगवान बड़े खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। जितना ये भगवान के प्रेम में मस्त होता है वो प्रेम में मस्त होते हैं ग्रंथों के देखने से, और भाई गीता जी का विचार करने से हमारे भाव पैदा होते हैं। कहीं गीता का विचार करता हूँ, पाठ करता हूँ, सोचता हूँ तो मेरे को नई नई बातें मिलती है। तो ऐसी बात मिलती है कि भगवान प्रेम से खुश होते हैं। ज्ञान है और प्रेम दो चीज है। ज्ञान है जैसे रुपया है, रत्न रत्न है, अपना सोना आदि, ये चीज है, ये बड़ी कीमती चीज है, परंतु ये कीमती कब है कि जब लोभ हो। संसार की चीजें तो किसी की दोष के कारण से प्रिय लगेगी, किसी न किसी दोष के कारण से सुखदायी मालूम देगी, और भगवान की प्रियता निर्दोषता से होगी। तो लोभ रूपी दोष से रुपये अच्छे लगते हैं। अब रुपये लोभ रूपी दोष ना हो तो रुपये की कोई कीमत ही नहीं। जैसे लोभ से रुपयों की कीमत है, ऐसे बोध से नहीं प्रेम से ज्ञान की कीमत है। ज्ञान होने से जैसे वो प्रेम है प्रेम, तो ज्ञान होने से प्रियता नहीं है। ज्ञान तो धन की तरह है, संपत्ति है, ऊंचे से ऊंची पूंजी है ज्ञान, पर ज्ञान प्रिय लगता है प्रेम से। प्रेम उसमें विलक्षणता है, तो प्रेम का आकर्ष होने से ज्ञान की महिमा है। ज्ञान में भी प्रेम होता है, ज्ञान का प्रेम और भगवान का प्रेम और है। ज्ञान का प्रेम है वो भगवान के स्वरूप का, जो उस स्वरूप को प्राप्त होता है मनुष्य, उस स्वरूप प्राप्त बोध हो जाता है, ज्ञानवान कहलाता है ये। उस ज्ञान के खो जाने से भगवान कहते हैं ये ज्ञान बड़ा श्रेष्ठ है। 13वें अध्याय में ज्ञान का वर्णन करके फिर भगवान कहते हैं भू एवं महाभाव शुरू में परम से परम भू या परोक्षा में ज्ञान नाम ज्ञातम ज्ञान उत्तम परम भू या परोक्षा में भूय ज्ञान नाम ज्ञान उत्तम उत्तम ज्ञान नाम उत्तम ज्ञानम नहीं ज्ञान इन शरीर हम पवित्र में उसके समान उत्तम कोई नहीं है। तत्व ज्ञान के समान कोई उत्तम नहीं है, सबसे उत्तम ज्ञान होता है यही ज्ञान इन शरीर। तो इस वास्ते परम भूय प्रभु परम ज्ञान कहता हूँ, भूय फिर कहता हूँ, 13वां में कह रहा है पहले ज्ञान नाम ज्ञान यज्ञात्वा मुने सर्वे परम सिद्धि, जिसकी प्राप्ति होंगे सबके सब परम को प्राप्त हो जाते हैं। इसमें ये नहीं कि किसी की तो मुक्ति और किसी की न हो। तत्व ज्ञान प्राप्त होने पर किसी की मुक्ति हो किसी की, ऐसा नहीं है। सर्वे संपूर्ण परम प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा क्या अन्य ज्ञात ना विषय थे ये भक्ति में गया साथ में। ये कहा कि परम भूय प्रभुक्षा में ज्ञान नाम ज्ञान उत्तम यज्ञात्वा मुनिया सर्वे पराम सिद्धि में तो होते पराम सिद्धि मत आ गया, जिससे बढ़कर कोई सिद्धि है नहीं, होगी नहीं, हो ही नहीं सकती, ऐसी परम सिद्धि को प्राप्त होता है। कितनी सिद्धि होती है कि इन ज्ञान उपासना मम साधर्म में आ गया, मेरी साधर्मता होती है, जो मैं हूँ सच्चिदानंद वही सच्चिदानंद हो जाएगा। जैसे सर्गे भी नोब जाएंगे पहले तो बतंती जब महासर्ग में भी मैं पैदा नहीं होता, कर्म पर वश नहीं होता और महाप्रलय में व्यथा नहीं होती, ऐसा वो हो जाता है मम साधर्म में आ गया, इसी प्राप्ति हो जाती है। तो इतना ऊंचा हो जाता है, इतना ऊंचा होने पर भी भगवान कहते हैं मेरे को प्यारा होता है जब प्रेम करता है, तो ज्ञान की कीमत प्रेम से होती है, रुपये पैसे धन की कीमत लोभ से होती है, क्यों नीची चीज है जो नीचे से होगा, लोभ होगा तब होगा, इसमें प्रेम होगा तब होगा। तो प्रेम होता है वो निष्काम कामना रहेगी तब नाश नहीं होता, कामना नहीं होती, प्रतिक्षण वर्धमान प्रतिक्षण बढ़ता ही बढ़ता है। फिर ज्ञान होता है वो अखंड होता है, अपार होता है, असीम होता है, उसमें कोई फर्क नहीं होता, पर एक रस होता। और ये प्रेम होता है वो प्रतिक्षण वर्धमान होता है, आनंद बढ़ता ही रहता है। इस वास्ते मैंने पढ़ा है कि प्रेम जैसे द्वितीया का चंद्रमा होता है ऐसे बढ़ता ही रहता है, परंतु चंद्रमा में पूर्णिमा आ जाती है तो समाप्त हो जाता है, इसमें पूर्णिमा नहीं आती, प्रेम प्राप्त होता है और प्रतिक्षण बढ़ता ही रहता है, वो आनंद विचित्र बढ़ता है। इस वास्ते ज्ञान की प्राप्ति से भी प्रेम की प्राप्ति ऊंची, और प्रेम से ही ज्ञान की विशेष महिमा, ज्ञान विशेष खिलता है। और प्रेम जहां होता है ज्ञान आ जाता है। सातवें अध्याय का 29 और 30 दो श्लोक है, इन श्लोकों में मैंने बहुत वर्षों तक विचार किया, हमारे समझ में नहीं आया, विचार में पीछे करता नहीं, मेरा स्वभाव नहीं है ज्यादा विचार करना, विचार करना अच्छी बात है। क्यों बताया है को दीर्घ रोगो भव ए प्रसाद हो कि औषधम तस्य विचार ही हो, जो विचार औषध है, मेरी प्रकृति में उतना ज्यादा विचार नहीं है मेरे दिल। आप लोगों से ये मेरे को प्राप्त हुआ गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान बड़ा है तो आप लोगों की कृपा से बड़ा है, हमारी विचार शक्ति से नहीं, तो उसे बड़े ज्ञान विशेष बढ़ा, तो विशेष बढ़ा तो उसमें विशेषता आती ही चली गई, आती ही चली जा रही, अभी नहीं समाप्त नहीं हुए। शेर जी कहते थे मैं कई जन्मों तक गीता का विचार करूं तो गीता के ज्ञान का अंत नहीं आ सकता, बात ठीक बात है। भगवान का नाम आनंद, भगवान का स्वरूप आनंद, भगवान की लीला आनंद, तो भावों का अंत कैसे आओ। जिस मनुष्य का जन्म है वो भी शरीर सीमित, उसकी शक्ति भी सीमित, मापदंड सीमित, उसके भी भावों का जल्दी जल्दी अंत नहीं आता, तो भाव तो मनुष्य भी आनंद होते हैं, फिर भगवान तो हरि आनंद, हरि कथा आनंद, अनंत नाम आनंद, तो उसे भाव में क्या अंत हो, कैसे अंत हो, तो ऐसी विलक्षणता है। तो इसमें प्रेम की विलक्षणता है, प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान हो अनिर्वचनीय, इसका निर्वचन नहीं हो सकता है, व्याख्या नहीं हो सकती, एक विलक्षण सतह है, प्रेम प्रकट होता है, प्रेम पैदा नहीं होता है, जैसे ज्ञान भी पैदा नहीं होता है, तत्व ज्ञान पैदा नहीं होता है, पैदा होने वाली चीज नाशवान होती है, वो पैदा होते नाश तो नष्ट हो जाएगा, पैदा होने वाली चीज उत्पन्न होते ही नाश की तरफ जाती है सदा ही, जितने उत्पन्न होने वाले प्राणी है दूसरे कोई बात है, वो उत्पन्न होने वाले के बाद जो उत्पन्न हुआ वो नाश की तरफ जाता है, उत्पन्न होने के बाद खास आवश्यक बात रहती है नाश, आवश्यक बात नहीं है। मनुष्य पैदा हुआ तो बड़ा होगा कि नहीं होगा, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, ब्याह होगा कि नहीं होगा, संतान होगी नहीं होगा, धन कमाएगा कि नहीं, सब में संदेह संदेह संदेह, पर मरेगा कि नहीं कोई संदेह नहीं, संदेह नहीं है, तो खास काम मरना ही है, उत्पन्न होने के बाद, आरंभ होने के बाद अंत ही उसका होता है, क्रिया का आरंभ होता है अंत होगा। तो प्रेम है और ज्ञान है ये आदि अंत नहीं होते, ये स्वयं हो रहे, दूसरी पैदा होती, सूरज पैदा नहीं होता है, सूरज प्रकट होता है, सूर्योदय होता है, उसका अस्त होता है, परंतु उदय होता है ये पैदा नहीं होता, पैदा होने में चाहे अनित्य होती है, नित्य चीज नहीं होती। तो ऐसे प्रेम है वो भी प्रकट होता है, वो पैदा नहीं होता है, बोध है स्वरूप का वो है, जितने प्राणी है देवताओं से लेकर नीचे से लेकर कीट पतंग नरकों के जीवों तक, ये सब के सब जितने जीव है, ये सब के सब जीव पैदा होते हैं, पैदा होने पर भी ये सब के सब अपने स्वरूप में स्वतः स्थित है, अपना नित्य स्वरूप है, इसमें स्वाभाविक ये स्थित है। स्वाभाविक स्थित होते हुए भी ये इच्छा कर लेते, इधर इच्छा कर लेते हैं तो संसार इधर लग जाते हैं। वो इच्छा क्या है? वो प्रेम है, प्रेम। उसका पात्र जब करे कामने हो जाता है तो भ्रष्ट हो जाता है, उसका पात्र जब परमात्मा होते हैं तो निहाल हो जाता है। ये आकर्षण स्वतः है, स्वाभाविक है। तो ये आकर्षण संसार में राग आसक्ति कामना वासना आशा तृष्णा आदि ये नाम हो जाते हैं और जड़ता से ऊंचा उठ जाता है। केवल चिन्मय की तरफ है, चिदानंदमय देह तुम्हारी विकृत विकार जान अधिकारी। चिन्मय कथा की तरफ आकर्षण होता है तो वो प्रेम हो जाता है। उस प्रेम के लिए वास्तव मनुष्य ही बना, तो प्रेम के भूखे भगवान भी है। शेर जी ने कहा था सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहं तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, सब धर्मों के आश्रय को छोड़ दो, मेरी शरण हो जा, मैं संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तो जीव का काम शरण होना, भगवान का मुक्त करना और प्रेम करना, दोनों काम। शेर जी ने कहा प्रेम भगवान ही करे, भक्त से भक्त करे भगवान से, ये दोनों पर। शेर जी इस बात को कहते थे, शेर जी बहुत बीमार हुए तो उसमें केवल की भावना हुई कि मां मृत्युंजय जब किया जाए, दर्द बहुत है, वो पथरी होती है, उसका दर्द बहुत भयंकर होता है। तो शेर जी देख दर्द तो इतना भयंकर हो रहा है कि सहने में कठिनता है, रोना तो हमारा स्वभाव नहीं है, युवा को रोना तो स्वभाव नहीं है, इतना दर्द बहुत ज्यादा है, मेरे सामने खा बैठ बैठ बैठ किए लड़ो गए एकदम थोड़ी उठ कर पत्र निकाल लेंगे, रोने का स्वभाव नहीं है। तो वे शेर जी कहते थे, उसमें कहा कि तुम जो मेरी व्याधि दूर करना चाहते हो, कुछ भावना रही जब धार करके व्याधि दूर करे शांति हो जाए, तो जो मेरे लिए ऐसा जप करता है वो मेरा शत्रु है। क्यों शत्रु है? हमारे प्यारे के विधान को उल्टन से होते हैं। ये शब्द आपने सुना होगा, मैंने तो सुना है। हमारे प्यारे का विधान है, जो विधान हमारे प्यारे का है वो हमें बहुत प्यारा है, क्योंकि भगवान हमारे प्यारे हैं। भगवान का वो जो सखा भाव है मेरा प्यारा भगवान, तो प्यारे के विधान को बदलना चाहते वो हमारा शत्रु है, मेरा प्यारा नहीं है। हमारे प्यारे के विधान में हम आनंद होना चाहिए, उनका विधान है। तो प्यारे की बात वो विलक्षण मानते थे, प्यार की बात विशेषता से। इस वास्ते गीता जी का कई जन्मों तक जन्म लेकर के उस विचार को तो नहीं अंतर आएगा, ऐसी बात कही थी। तो गीता के भाव, भगवान के भाव अनंत है, अपार है, असीम है। इस वास्ते मैं तो उनको निष्काम भाव का आचार्य मानता हूँ। जैसे शंकराचार्य ज्ञान के आचार्य है, रामानुज वल्लभ आदि भक्ति के आचार्य है, ऐसे निष्काम भाव के आचार्य। हमें पता नहीं भाई, हम जानते नहीं, मेरी जानकारी में निष्काम भाव सेठों के समान वो किसी को देखने में आता नहीं। हमारी दृष्टि में मैं ठेका नहीं लेता हूँ, है ही नहीं कोई, ऐसा नहीं कहता, हमें पता नहीं कैसे कहूँ। पर निष्काम भाव के बहुत आज कोई कामना नहीं, कितने विलक्षण भाव होता है, पीड़ा बड़ी हो रही है मन, उसमें भी कोई इलाज करता है, कोई मंत्र जपता है, उसे दूर करना चाहता है तो हमारा शत्रु है वो। बोलो, कोई हमारे को आराम पहुंचाए उसको शत्रु कैसे होता है? शत्रु मेरी, हमारे प्यारे के विधान को बदलना चाहते हैं, तो भगवान के विधान में प्रसन्न रहना। जब शरणागति का लिखा है शेर जी कहते भाग में शरणागति, तो उसमें भी यही चार बात लिखी है कि भगवान के विधान में प्रसन्न रहना, भगवान की आज्ञा का पालन करना। तो भगवान के विधान में प्रसन्न रहना ये खास बात है। तो सुख हो चाहे दुख हो, हमारे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, अरे भाई ठाकुर जी का प्रसाद होता है उसमें रसगुल्ला भी होता है, करेले का साग भी होता है, मीठा भी होता है, कड़वा भी होता है। प्रसाद में क्या पड़ गए, जीवा के स्वाद में पड़ गए, प्रसाद में पड़ गए। रसगुल्ला का फल रहा है प्रसाद और होता है, करने का प्रसाद और होता है, बेठी का दाना और होता है, प्रसाद बरूगा प्रसाद। तो प्रसाद भगवान का है, भगवान की प्रसन्नता है, प्रसाद तो प्रसन्नता भगवान की राजी इसमें है, तो उसकी राजी में हम राजी है। हमारी राजी में भगवान को कोई कर रखा है, हमारी राजी इस भगवान कर दो तो भगवान को भगत हुआ, भगत करा हुआ वो तो भगवान का एक मालिक हुआ, भगवान को नौकर समझता है जो अपने मन के मुताबिक भगवान से करना चाहता है। तो भगवान का प्रेमी भक्त वो है, भगवान के विधान में प्रसन्न रहे, वो विधान चाहे कैसा ही हो, वो अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, भगवान का जो विधान है उसमें प्रसन्न रहे, आनंद रहे, अपनी बात लगा दे, अपनी मर्जी में राजू रहे। वो भगवान का भक्त कैसा हो तो सखाव होता है। वनपर्व में एक प्रसंग आया है, द्रौपदी ने कहा महाराज युधिष्ठिर से कि आप धर्म को छोड़ करके इधर उधर पैर भी नहीं रखते, धर्म को ही मुख्य मानते हो, और बात विचार ही नहीं करते। वो धर्म का पालन करने वाले तो जंगल में दुख पा रहे, कष्ट उठा रहे, और दुर्योधन धर्म उपचार कुछ भी नहीं करता है, वो मौज करता है और वो राज्य करता है। तो क्या कोई भगवान है, कोई न्याय है कि नहीं, क्या बात है ये? दो दिन पूछा तो ऋषि ने कहा कि देवी तेरे शंका कैसे होगी, तेरे ये शंका कैसे होगी? धर्म का पालन कर रहा है तो आप दुख पा रहे, और पाप करने वाले मौज कर रहा है, अन्याय करने वाले मौज कर रहा है, तो मैं जो धर्म का पालन करता हूँ कोई सुख के लिए करता हूँ? सुख के लिए धर्म का पालन करने वाला धर्म का तत्व जानता ही नहीं, वो तो धर्म की बिक्री करता है। प्रहलाद जी ने कहा नशा भ्रत्या से बड़क ऐसे आशास आशास दे, आपसे कुछ आशा रखता है नशा भ्रत्या, वो आप दास नहीं है, वो तो बढ़िया है, लेन देन करने वाला है, आप भी भक्ति करेंगे आनंद देने। नशा भ्रत्या से बढ़िया व्यापारी बताया। तो अपने सुख के आराम के लिए धर्म का पालन करना, वो धर्म का तत्व नहीं जानता, वो तो आराम जानता, आराम से भी जानते, नीचे से नीचे प्राणी है वो भी आराम चाहते, भूत प्रेत पिशाच भी आराम चाहते, कच्चा कुत्ता गधा भी आराम चाहते, सांप बिच्छू आदि भी आराम चाहते, तो आराम ही चाहने लगा। धर्म का अनुष्ठान करके तो धर्म का तत्व कहाँ समझा, धर्म की बिक्री करता है आराम के लिए, वो धर्म का तत्व नहीं जानते। धर्म तो मनुष्य का कर्तव्य है, कर्तव्य नहीं पालने करने से मनुष्यता ही सिद्ध नहीं होती, तो मनुष्यपना सिद्ध करना है, मनुष्यपना से नहीं गिरना है, इसका नाम धर्म है। इस वास्ते भगवान ने भी ऐसा देवी सांख्य बुद्धि योग्य मानसून बताया, उनसे पहले क्या बताया, देही नियम करके ज्ञान बताया, फिर स्वधर्म विचारपेक्षित धर्म बताया। तो धर्म क्या है कि जो अपना वर्ण है आश्रम है उसके स्थानुसार जो अपना कर्तव्य है वो श्रेष्ठ बताया, कर्तव्य श्रेष्ठ है, कर्तव्य श्रेष्ठ बताकर फिर धर्म का वर्णन किया, फिर कर्म योग का वर्णन किया, पहले कर्म का वर्णन किया फिर योग का वर्णन किया। तो योग है वो परमात्मा के साथ संबंध है, तो धर्म का संबंध परमात्मा के साथ होना चाहिए, सुख के साथ नहीं। इस वास्ते यह तो अभ्युदय निशेष सिद्धि से धर्म, धर्म के दो बताए, अभ्युदय और निशेष, सांसारिक उन्नति होती है और परमात्मा की प्राप्ति होती है, दो दिन से सिद्ध होते हैं। वो धर्म का लक्षण बताया पूर्व मीमांसा में। तो धर्म का अनुष्ठान है वो कर्तव्य का है कि जो मनुष्य का मनुष्यपन ठीक रहे, मनुष्य की महाराज स्थिति देवता सूची बताई। इस वन कर फल विषय भाई स्वर्ग और स्वर्ग प्रांत तो बताई, यहां का नहीं है, स्वर्ग का करे तो स्वर्ग के लिए सुख के लिए स्वर्ग जाता है। तो मनुष्य धर्म धर्म का एक छोटा अंश समझाए, धर्म का वास्तविक अर्थ नहीं समझाए, स्वर्ग जा करके क्षीण पुण्य मृत्यु लोग विशंति क्या लाभ होगा? तो मनुष्य शरीर प्राप्त करके और नाशवान चीज को चाहता है, वो धर्म के द्वारा सुख चाहता है। तो द्रौपदी तेरे कैसे पैदा होगी बात, ये तेरे पैदा होने की बात नहीं है, धन का पाप जो है सुख के लिए नहीं होता, आराम के लिए नहीं होता, स्वर्ग के लिए नहीं होता। ये तो मनुष्यता है, अपने कर्तव्य है मनुष्य का। धर्म में क्या बात है कि अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सबको शांति पहुंचे। श्री से कर्मणी अभिरता सर्व सिद्धि लगते स्वकर्मणा। तुम्हें फिर से उस परमात्मा अपने कर्मों के द्वारा पूजन करे। संसार में परमात्मा परिपूर्ण है, अपने कर्मों के द्वारा संसार का पूजन करे। उस पूजन से संसिद्धि की प्राप्ति होती है। तो धर्म के पालन के द्वारा दुनिया की सेवा करे और बोध के द्वारा अपना स्वरूप जाने, तत्व ज्ञान मुक्ति हो जाए। पर भगवान का प्रेम तो तब होता है जो भगवान के बनाया हुआ भगवान की तरफ चले, भगवान को कह के मेरा हूं। इस वास्ते संतों ने ऐसी ऐसी बातें कही कि भगवान है उसको भगवान कह रहे, तुम संसारी सेवा करके अपने बोध प्राप्त करके हजर अमर होकर के स्वाधीन होकर के और अविनाशी होकर के एक अखंड अनंत नित्य रस में आरत होकर के और मेरे कह दो हे नाथ में आप प्रभु तुम मेरे हो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा तो कोई, ये कौन कह सकता। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई कोई, ये मनुष्य कह सकता है और बता करते। इस वास्ते मनुष्य भगवान को प्यारा लगता है। वो मनुष्य शरीर आपको मरो मिला, भाई हो चाहे बहन हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, बूढ़ा हो चाहे जवान हो, पढ़ा हुआ चाहे अपढ़ हो, मनुष्य भगवान को प्यारा है। तू मनुष्य भगवान के सम्मुख हो सकता है। असली बात है, असली होने से सर्वोक हो जीव मोह जब ही जन्म को सही तब ही असली बात है। ये जब ये भगवान के सम्मुख होता है तो कोरो जन्म पाप नष्ट हो जाता है। इस वास्ते गीता माया ये शांत गतम पापम जना नाम पुण्यकर्मणाम, पुण्यकर्मणाम जना नाम पापम अंत गतम। पुण्यकारी मनुष्यों का जब पापों का अंत हो जाता है तो क्या होता है, क्योंकि मेरे को बोलते तो ब्रह्म तत्व कृष्ण अध्ययन कर्म से अभिलम्ब वे ब्रह्म को जान जाते हैं, अध्यात्म को जान जाते हैं, कर्म को जान जाते हैं। तो अध्यात्म को जानते हैं, ब्रह्म को जान जाते हैं, ब्रह्म के साथ शब्द नहीं अनुजा ते त्रह्म विदु कृष्ण अध्यात्म कर्म से अखिलम कृष्ण अध्यात्म। इसमें कृष्ण शब्द दिया, सर्व शब्द दिया अध्यात्म और कर्म से अखिलम अखिल कर्म को। तो कर्म के कई भेद है, अध्यात्म इनके कई भेद है, इनके अखिल को जान जाता है। ब्रह्म के कोई भेद नहीं तो ब्रह्म तद विदु कृष्ण अध्यात्म कर्म से अखिलम मेरा आश्रय है। ऐसे कह गए सारी भूता देव हम शादी यज्ञ से बधु अधिदेव अधि यज्ञ सहित मेरे को जानते वो मेरे को जानते। शादी भूता अधिदेव हम शादी यज्ञ से ये विदु प्रयाण काले जो ते विदु प्रयाण स्वयं मेरे को जानते मेरे को प्राप्त होते हैं। क्योंकि अर्जुन के ये सात अध्याय सात प्रश्न है, अच्छा अध्याय पूरा हुआ तो सात प्रश्न किए किम तद्विम किम अध्यात्म किम कर्म अधिभूत किम गौतम अधिदेवन अधियज्ञ कथन गोत्र छह बातें पूछी। प्रयाण कार्य से कथन की उसी नीता अंधकार में, तो अंधकार में मेरे को वो प्राप्त होते हैं। ये पहले श्लोक में अध्यात्म ब्रह्म अध्यात्म कर्म बताया, तो उसमें अधिभव अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ बताया और अपनी प्राप्ति बताई। तो तीन तीन चीजें बताई जानते हैं अपनी प्राप्ति। तो ये अधिभूत अधियज्ञ के सहित बताया, तो इसमें भक्तियों का वर्णन हुआ और ये जो 29वां है इसमें ज्ञान योग और कर्मयोग का वर्णन है। अध्यात्म तत्व से ज्ञान योग का वर्णन है, कर्म से कर्मयोग का वर्णन है और प्राप्ति बस ब्रह्म है। यह सांख्य प्राप्त स्थान तत्व योग ही कर्म योग और सांख्य योग से प्राप्त तत्व एक मत्यासते फलम। तो ये दोनों तो साधन है और ब्रह्म प्राप्ति के लिए दोनों का फल है। जो ज्ञान प्राप्ति के लिए तत्व ज्ञान के लिए बताए और भक्ति है वो इसके बाद है। अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ सहित इसमें शेष जी ने विज्ञान ज्ञान विज्ञान सहित तो ज्ञान करके निर्गुण ज्ञान बताया है, विज्ञान करके सगुण की बात बताई। तो अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ सगुण है, इसको विज्ञान कहते हैं। इस दृष्टि बताया भगवान ने, तो ज्ञान से ज्ञान है ये सर्वविदु। इस वास्ते भगवान ने पहले आरंभ में ही मैया संत बना अपार योग युजन वदाश्रय असन से हम समग्रम माम समग्रम मेरे समग्र रूप को जानता है तो समग्र रूप का वर्णन यही किया है। पहले छह अध्यायों में कर्मों का विषय आया समग्रम प्रवीण कर्म समग्र लीन हो जाए परंतु समग्र रूप एक बार आया भगवान यहां आरंभ कहते हैं मेरे समग्र रूप जानते हैं। इस वास्ते पूर्व में तपस्वी भी अधिको योगी ज्ञानी भी विगत अधिक करोगी तस्मात योगी भवान योगी नाम भी सर्वेशा मदगते नाम दरात्मना श्रद्धावान भजते योग सब यू तो मत योगी नाम जितने योगी कर्म योगी भगवान योगी अष्टांग योगी राजयोगी मल्लय मल्लय योगी अनाशुद्ध योगी योगी कई है तपस्वी ज्ञानी योगी और सबसे शेष है योगी तो योगी में भी सर्वेश मदगते अंतर श्रद्धावन भजते योग श्रद्धा प्रिय सहित मेरा भजन करता है वो योग तत्म है। तो अपनी प्राप्ति कैसे हो उस अपने प्राप्ति के बाद अंत में कर प्रयाण का विदुर युक्त वे मेरे को जानते हैं तो ये भक्तियों की विशेषता से बात बताई भगवान ने ते विदुर युक्त से। तो अपने लिए भगवान ने मनुष्य को पैदा किया है ये अपना कल्याण कर ले तो भी भगवान राजी हो जाए सदा के लिए मुक्ति हो जाएगी ऐसी कोई कमी नहीं रहेगी। तत्व ज्ञान होने पर स्वर्गे पिनोपजायंते प्रलय न व्यथंती मम साधर्म आगता मेरी साधर्मता को प्राप्त हो जो मैं हूं वही वो है वो ही मैं हूं ऐसा ज्ञान प्राप्त कर दे उसी बड़ी शेष बात बताई। और भक्ति बात है भक्ति तो विलक्षणी बात बताई और भी अलौकिक विचित्र बात बताई उसी लिए ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए मानव शरीर मिला है। तो भाई और बहनों को ये चेत करना चाहिए कि हम तुच्छ कामना की पूर्ति के लिए मनुष्य नहीं बने हैं तत्व ज्ञान के लिए बने तो वो भी कल्याण हो जाते संदेह नहीं है इसमें किंचन मात्र नहीं कमी किसी बात की नहीं रहेगी परंतु भक्ति में एक वर्धमान आनंद है प्रत्यक्ष आनंद है विशेष आनंद है ये बात भगवान ने बताई तो अपने लिए उपयोगी हो जाए वो संसार के लिए कर्मयोगी कर्मयोग के द्वारा संसार की सेवा होती अपना कोई इच्छा नहीं कोई कामना नहीं कोई लालसा नहीं कोई आवश्यकता नहीं दुनिया की सेवा करना सुख पहुंचाना तो अपना जीवन सब का सब मात्र दुनिया के हित के लिए ते प्राप्त मंदिर मामी वह सर्वभूत हिते रहता तो जो पैदा श्लोक है उनते स्वा वो सांख्य योग कर्म योग का है सारी बता दी ये भक्ति योग का है इस तरह से बात ठीक मालूम देती है अगड़ी विचार के ठीक है। और ज्ञान योग हो चले से भक्ति योग से भगवान उनको कर्म योग ज्ञान योग दोनों दे देते हैं दसवें अध्याय के दसवें ग्यारहवें में बुद्धि योग देता हूँ और अज्ञान जनता नाश्याम आत्म ज्ञान दीपे तो ज्ञान और बुद्धि भगवान दे देते हैं तो भक्ति योग में दोनों आ जाता है ज्ञान योग और कर्म योग आ जाता है तो मुक्त इस वास्ते शास्त्रों में आया कि ये भक्ति होती है तो मुक्ति है वो अनिच्छता है बनी आई बिना चाहे मुक्ति हो जाती है और मुक्ति क्या संसार से छूटना का नाम मुक्ति है छूट तो गया और छूट देने से मौज हो गई मन जैसे संसार से छूटा तो संसार का आकर्षण बिटा मन खुद का आकर्षण किस तरफ है ममई वांश हो भगवान की तरफ वो भगवान तरफ आकर्षण होगा तो पूर्णता होगी उसके तरफ प्रेम होगा भगवान तरफ आकर्षण प्रेम है तो पूर्णता प्रेम से होती ये विलक्षणता दिखती अचूकता दिखती विचित्रता दिखती तो अपने तुच्छ प्रेम के भगवान के साथ प्रेम हो तो भगवान के साथ प्रेम से क्या होता है कि जिसका अंश है वो अंश की तरफ जैसे बालक माँ का होता है तो माँ की तरफ खिंचा होता है उसका माँ अच्छी लगती है ऐसे भगवान सतह अच्छे लगने चाहिए सतह लगेंगे दोष के कारण से संसार अच्छा लगता है संसार के भोग अच्छे लगते हैं कोई कामना के कारण से संसार के रुपये अच्छे लगे लोभ के कारण से संसार का कुटुंब अच्छा लगता है मोह के कारण से ये दोषों के कारण से संसार पिए लगता है और निर्दोषता के कारण अपने स्वरूप में स्थिति होती है और मुक्ति उन्होंने सिखा रही जाके मुक्ति में ही संतोष न होने से भक्ति मिलती है। भक्ति के दोनों बालक है, भक्ति माँ है, ज्ञान वैराग्य दोनों बालक है। वैराग्य संसार से, ज्ञान अपने स्वरूप का, ये दो बेटा है उसको, ज्ञान और वैराग्य, भक्ति है माँ। तो भक्ति होने पर पूर्णता होती है, इस वास्ते वो मौका हम लोगों को मिला है। तो संसार में न उलझ करके और अपने स्वरूप के में संतोष न करके भगवान की भक्ति में लगे, पर संसार से ऊंचा उठ जाए तो मुक्ति हो जाएगी। यद सांख्य प्राप्त स्थान तद योग मेरे वो कर्म सोचो मेरे कर्म योग सांख्य योग दोनों का एक फल है, भक्ति उसका विलक्षणता है। तो ऐसी अलौकता भगवत गीता में दिखती है, ऐसी विचित्रता गीता में हमें भान होता है, ऐसी विचित्रता है। तो भगवान के लिए हम हैं, अरे भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। ये भगवान के साथ जो प्रेम होता है वो अपनापन से होता है, वो प्रियता अपनापन से होती है। अपना प्रेम, अपनी वस्तु मामूली भी अच्छी लगती है क्योंकि अपनी है। तो अपना वास्तव कौन है? ममई वांश हो जीव लोग भगवान के, ममई वांश का मेरा ही अंश है, मम ए वांश, मम ए वंश का तत्व क्या हुआ कि ममांश कह देते मम ए वंश। हम लोग माँ बाप के होते तो माँ बाप दोनों के होते, तो इसलिए भगवान कहते हैं ये मेरा और मेरे प्रकृति के दोनों का नहीं है। मम यो निर्भर मम तस्मत गर्भम, गर्भ मैं स्थापन करता हूँ तो तत्व बहुत ही प्राणियों का जन्म होता है तो माँ बाप दोनों से होता है, परंतु ये जीव मम ए वंश मेरा प्रकृति के साथ नहीं संबंध, प्रकृति के साथ ये संबंध होता है। मनुष्यशाली ने प्रकृति स्थानीय कर सकती, प्रकृति में स्थित है उनको मनुष्यशाली खेलता है तो समझ जोड़ता है यार प्रकृति का अंश नहीं है ये, केवल मेरा अंश केवल शुद्ध ईश्वर ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुभराशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। भगवान के साधन में हो गया ना अविनाशी चेतन अमल सहज सुभराशि, तो सहज सुख आनंद है, सहज आनंद है, निजानंद है, ये ज्ञान का आनंद है सहज सुभराशि। तो सहज सुभराशि प्राप्त है तब तक ज्ञान को प्राप्त करना है। तो भगवान का जीव भगवान का अंश है, भगवान का अंश तो सहज सुभराशि तो है, पर सहज सुभराशि होकर के फिर भगवान को सुख देता है तो उसमें आनंद की लक्षणता होती है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुभराशि, सो माया बन गए मनुष्य प्रगति स्थान कैसे इनके साथ साथ ये तेरा नहीं है। ये कहा ये तो है, ये तो प्रकृति का है, तो प्रकृति का है वो प्रकृति में रहेगा, मेरा है वो मेरे में रहेगा। तो भगवान का ये अंश है साक्षात, तो भगवान की तरफ चलना है ये खास बात है, ये पूर्णता है। कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग तीनों हो गए, तीनों ही पूर्णता हो जाएगी, फिर अपूर्णता नहीं रहेगी। इस वास्ते वो मौका हमारे को मिला है, और भक्ति पुकारो तो ज्ञान योग से भी भक्ति योग, कर्म योग से भी भक्ति योग और सीधा ही भक्ति योग, ये तीनों बातें हैं। कर्म योग करके भक्ति योग में जाओ, ज्ञान योग से भी भक्ति योग में जाओ, पूर्ण पूर्णता ज्ञान कर्म योग से हो जाएगी, कर्म योग से भी पूर्णता हो जाएगी, ज्ञान योग से पूर्णता हो जाएगी, पर भक्ति योग से विलक्षणता होती है, अलौकिकता होती है। ऐसे हो ऐसे आरंभ नहीं भक्ति योग रहे बहुत हो जाएगी। इस लोकेश निष्ठा दो ही बताई, ज्ञान योग संख्या नाम कर्म योग योग नाम, ये दो निष्ठा क्या है? भाभी दो लोक, दो लोक है ये, लोकेश निर्दा निष्ठा ये लौकिक निष्ठा है और भगवान की निष्ठा अलौकिक है। द्वाभिमो पुरुषो लोक क्षरस्थ अक्षर ये होता है, क्षर सर्वाणी भूतानी कुछ अक्षर उच्चते उत्तम पुरुष तो अन्य, वो अन्य है परमात्मा करके। तो ये लोक की निष्ठा होगी क्षर की तो ही, कर्म योग अक्षर की हुई ज्ञान योग, और उत्तम पुरुष अन्य ये अन्य हो गया अलौकिक। तो भगवान की निष्ठा अलौकिक है, निष्ठा दो ही है ज्ञान योग संख्या नाम कर्म योग नाम लौकिक, और भगवान की भक्ति अलौकिक। तो भगवान की भक्ति में जाने से वो इस खुद की निष्ठा नहीं है, वो तो भगवान निष्ठ होता है, साधन भी भगवान और साध्य भी भगवान, भगवान के ही परायण होता है। तो इस खुद की निष्ठा नहीं है, वो भगवान निष्ठ होगा, भगवान का स्वरूप है, उसमें स्थित होता है। तो इस वास्ते भक्ति है भगवान की, वो सबसे श्रेष्ठ है, पूर्णता है उसमें, फिर बाकी नहीं रहता। इस वास्ते भगवान ने भक्ति का वर्णन करते हुए अनित ज्ञातव्य न विशेष और जानना बाकी नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? कि मत्ता पर तरम नित अनित है ही नहीं। अगर अन्यत है ही नहीं तो अन्यत अवशिष्ट कैसा होगा? अन्यत अवशिष्ट कैसे होगा? मत्तर पर तरम नित किंचित जानना बाकी है ही नहीं। जो मैं सुबुण जाना थी सर्वित, वो सर्वित हो गया, तो कोई बाकी नहीं है। क्यों? सर्वभाव माम भजती, सब भाव से मेरा भजन करता है, तो वास्तव में सर्वित हो जाता है। वो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कोई सा ही बाकी नहीं रहता, सब तरह से पूर्ण हो जाता है। न किंचित होता कोशिश होती, जैसे प्रभु के चरणों के शरण हो जाए तो भगवान सब कुछ करेंगे। सब कुछ करके भगवान प्रसन्न होंगे, राजी होंगे, भगवान बहुत प्रसन्न होते। तो इस वास्ते भगवान की तरफ से हो जाए। भगवान मुक्ति देख रहे प्रसन्न होते हैं, मुक्ति में भी प्राप्ति होती है तो ते प्राप्त होती मांगे हुआ मेरे को ही प्राप्त होते हैं। सर्वभूति भी जो भक्ति ज्ञान मार्ग में चलते हैं, अक्षर अव्यक्त निर्विकार निराकार की उपासना में भी मेरे को ही प्राप्त होते हैं। क्योंकि मैं क्या हूं? आप क्या? परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्र परम भगवान, ब्रह्म भी आप हो, परम धाम भी आप हो, सबसे परम श्रेष्ठ हो, पवित्र हो, पवित्र हो। तो भगवान ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है, पर समग्र रूप भगवान है, सगुण में है, ब्रह्म है, निर्गुण रूप से है। तो मम साधन में भी मेरी प्राप्ति हो जाती है, ईश्वर से प्राप्त मां ही हो, वे भी तो मेरे को ही प्राप्त होते हैं। परंतु भक्ति के तो तेज आवा हूँ समुद्र का, उनको उद्धार करना और मैं बताऊँ नती रात बहुत जल्दी सिद्ध होता है, ज्ञान में कुछ देरी लगती है। तो कैसे होता है? क्यों? देहधारी पुरुष के द्वारा निराकार निर्गुण का ध्यान करना कठिन होता है। देहधारी देह का ध्यान करने सुगमता है काम, यार वो होता है भगवान के तरफ, वही प्राप्त उसी परमात्मा को ही होते हैं। प्रापणी वस्तु एक है, ये वही सगुण है, वही निर्गुण है, वही साकार है, वही निराकार है। सगुण और निर्गुण, साकार और निराकार, ये आकार और गुण के सहित और गुण रहित। तो गुण रहित और सहित हुआ तो एक परमात्मा एक है। गुणों के सहित रहो चाहे निर्गुण, गुणों को रहित को परमात्मा तो एक ही हुए। गुणों को सहित हो सगुण हो गया, गुण रहित हो निर्गुण हो गया, तब तो एक परमात्मा ही हुए। पर वो गुण रहित की उपासना करता है तो उसको प्राप्त होता है, सदा के लिए मुक्त हो जाता है। किंचित वाले कभी कमी नहीं रहती। पर भगवान कहते मेरे भक्त होते हैं, भगवान को आनंद देने वाले, भक्तों के साथ भगवान के आनंद ज्यादा होता है, भगवान की कमी की पूर्ति होती है। भगवान की कमी भाव के भूखे है ना, भूखा कमी है, भूख नाम कमी का तो ये और क्या है, भूख नाम किसका है? भूख लगती है भगवान, तो वो भूख कौन दूर कर सकता है? भक्त दूर कर सकता है, और कैसे दूर कौन दूर कर सकता है? जो चाहता है कुछ भी वो भगवान की दूरी कैसे, भगवान की दूर कैसे करे? कोई जो प्रेम करता है चाहता है वो उनको नहीं चाहता है, वो तो अपनी कामना को चाहता है। जैसे है मशीन होती है, एक बर्फ तैयार मशीन है वो भी प्यारी लगती है, परंतु पैसों के लिए बर्फ में थोड़ा ही प्रेम है, उसे मशीन से थोड़ा ही प्रेम है, मशीन प्यारी लगती है पैसों के लिए। ऐसे भगवान कहते हैं मेरे से जो कुछ भी चाहता है अर्थ जिज्ञासु, तो मेरे से तो मेरे को तो मशीन जमलता है, उसको प्राप्त तो मैं नहीं हुआ। जिज्ञासु हुआ तो मेरे से ज्ञान चाहता है, कोई दुख दूर करना चाहता है, कोई धन चाहता है, कोई दुख दूर करना चाहता है, कोई ज्ञान चाहता है। तो मैं ज्ञानी तो कुछ नहीं चाहता, ज्ञानी क्या वासुदेव स्वरूप ज्ञानवान, ज्ञानी कौन है? संपूर्ण परमात्मा ही है ये ज्ञानवान, क्योंकि समग्र रूप है तो समग्र इसका ज्ञान तो ज्ञान होगा। हर मुझे समग्र से किया समग्र में यथा ज्ञास जैसे समग्र रूप तो जानेगा तो ज्ञान क्या होगा? वासुदेव स्वरूप ही तो ज्ञान होगा, समग्र ज्ञान ज्ञान है, तो स्वरूप का बोध ज्ञान नहीं है, समग्र ब्रह्मा समग्र ज्ञान है। इस बार समग्र रूप यहाँ आता है समग्री वहां समग्र लोकान, वहां लोक का बात समग्र है, यहाँ समग्र समग्र कर्मों का बात है और भगवान का बात समग्र है, तो सगुण का नाम ही समग्र होगा। इस बार गीता में ज्ञानी ज्ञानी शब्द भक्त के लिए आया है, महात्मा शब्द भक्त के लिए आया है, तत्व ज्ञानी के लिए नहीं आया है। गीता में महात्मा ने तो वहां पर देवी प्रगति पास था भजन तेरा निमन से क्या था भूतरा तैसा ज्ञानी नीति योग भक्ति विशेष है ज्ञानी चतुर्विधा होते अर्थ हो जिज्ञास होता है ज्ञानी चत ये ज्ञानी है। कहीं तत्व ज्ञान जीव गुणातीत कहा है, ज्ञानी नहीं कहा, महात्मा नहीं कहा, साधु करने वाले भक्तों के लिए महात्मा लोग बताया, साधु करने वाले सिद्ध के लिए ज्ञानी बताया। तो भगवान को प्रेम ही बहुत बहुत प्यारा विशेषता से प्यारा, ज्ञानी तो आत्मा ही नहीं होता। कर्मयोगी का भगवान के साथ नित्य संबंध होता है, क्योंकि अनित्य संबंध वो छोड़ देता है। अनित्य संबंध क्या है? शरीरों के साथ संसार के साथ संबंध अनित्य है, किसी का भी शरीर के साथ संबंध संसार के साथ संबंध नित्य नहीं जा सकता। अनित्य संबंध के चारने से नित्य संबंध हो जाता है, और भगवान के साथ जो स्वरूप के साथ जाता है वो साधर्म हो जाते हैं। अरे ज्ञानी तो आत्मा ही नहीं, बताओ वो आत्मा ही है, मेरा आत्मा है। ज्ञानी होता है तो मेरा आत्मा ज्ञानी कौन? वासुदेव सर्वम, तो वासुदेव सर्वम समूह रूप जान लिया ना, इसमें समग्र मां में था ज्ञान से समूह रूप जानना जानना है, तो वासुदेव सर्वम ये ज्ञान जानना है, ज्ञानवान होता है। तो ये ज्ञान भगवान की कृपा से मानव शरीर में होता है। तो भगवान को भगवान प्यारे लगे, मीठे लगे, अच्छे लगे, तो भगवान की तरफ आकर्षित होता है। अपने सुख के लिए नहीं, अपना सुख निजानंद है, तत्व ज्ञान में अपना निजानंद है, अपना स्वरूप आनंद है, परंतु वहां प्रेमानंद है, भगवान का प्रेम में आनंद है। प्रेम की उत्पत्ति नहीं होती है, प्रेम जागृत होता है, क्योंकि प्रेम ही तो पात्र संसार नाशवान होने से मोह आसक्ति कामना वासना हुई वो ठीक परमात्मा की तरफ होता है, वो प्रेम कहलाता है, संसार में तो मोह आसक्ति कामना कहलाती है, अरे भगवान की तरफ होता है वो प्रेम कहलाता है। तो प्रेम है, वो प्रेम का वास्तव में स्थान दूजा हो गया, नाशवान तब कामना आसक्ति हो गई, अब प्रेम हो गया प्रभाव प्रभु तो प्रेम हो गया, और अपना बोध हो गया, अपने स्वरूप का बोध हो गया, वो तो ज्ञान हो गया, अरे प्रेम भगवान में हो गया। ऐसा भगवान में प्रेम है, वो वास्तव में प्रेमी है, और वो ही ऊंचा है। ज्ञानी तो आत्मा ही बताओ, आत्मा ही मेरा ही है, कि वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान, तो ज्ञानवान का ऊंचा ज्ञानी को सब उस परमात्मा ही है, उससे अलग कुछ रह नहीं सकता, परमात्मा ही है। परमात्मा ही संसार रूप से प्रकट हुए है, वासुदेव सर्वम परमात्मा ही एक अनेक रूप से हो तो यही हुए। अब इनमें जो प्रकृति भगवान के साथ में, उस प्रकृति के भगवान ने बताया कि ये मेरी प्रकृति, प्रकृति होती है वो पुरुष से भिन्न भी होती है अभिन्न भी होती है, आपका स्वभाव आपका बल आपकी योग्यता आपसे अलग भी है आपके एक भी है। अलग तो क्या है कि बल घटता बढ़ता है, योग्यता घटता घटती बढ़ती है, आपकी शक्ति घटती बढ़ती है, अगर आप एक रूप रहते हो तो घटते बढ़ने होने से आपसे अला नहीं हुई, परंतु अलग आप दिखा नहीं सकते कि भाई मैं बैठा ये मेरा बल है, ये मैं हूँ ये मेरी शक्ति है, शक्ति है तो आपका स्वरूप ही है। इस वास्ते प्रकृति और पुरुष दोनों मिलकर परमात्मा वो एक ही है, इसमें साधि भूतादि देव अधिभूत देव के सहित सहित किया, तो सहित साथ लेने से ये परमात्मा स्वरूप हुआ, तो ये साथ है तो समग्र हो गया। ब्रह्म भी अध्यात्म भी कर्म भी अधिभूत भी अदेव भी अध्यज्ञ भी सब सही सब सही परमात्मा का स्वरूप हुआ। तो समग्र में समग्र बात बताई, तो समग्र कब बताई कि पहले बताया तपस्वी भी देखो योगी ज्ञानी भी पतो देगा कर्म भ्रष्टा देखो योगी, और तस्मा योगी सबसे अधिक योगी बताए, योग नाम की सर्वेशम, जितने योगी है योग नाम परमात्मा के साथ संबंध। तो योग होते ही भोग मिट जाता है, भोग होता है योग। यथास्ति भोगस न सत्र योग, यथास्ति भोगस न स्तन पत्र भोग। योग है भोग नहीं, भोग है वहां योग नहीं। तो योग होते ही भोगों से उठ गया।